program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej protest rezydentów nie jest protestem politycznym. Zaliczki na rolnicze dopłaty bezpośrednio dziś ruszają. 40 osób zginęło w pożarach w Kalifornii. W walce z żywiołem pomaga słabnący wiatr. Trwający od 2 tygodni protest głodowy lekarzy rezydentów nie jest protestem politycznym, tak mówi szef Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. I w Polskim Radiu 24 podkreśla, że o tym, jak potoczy się protest, zdecydują młodzi lekarze. To oni troszkę nas starszych zawstydzają, że przez 30 lat nie potrafiliśmy doprowadzić do radykalnych zmian w ochronie zdrowia. Jest to chyba jedyny dział, który na tle rozwijającej się przepięknie Polski ciągle został skansenem czasów minionych. Wzięli sprawę w swoje ręce. Przez najbliższe 4 lata wynagrodzenia rezydentów wzrosną o ponad 2000 zł, zapowiada z kolei w wywiadzie dla Super Ekspresu Konstanty Radziwiłł. Minister zdrowia ocenia, że problem lekarzy rezydentów szczególnie nabrzmi miał w ostatnich latach rządzenia koalicji PO-PSL. Według raportu NIK w latach 2013-15 podjęto cały szereg złych decyzji, na przykład dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy. Ogromna część problemów, z którymi mamy do czynienia, to problemy, które w spadku pozostawiła nam poprzednia ekipa po latach bezczynności albo złych decyzji, dodał Konstanty Radziwiłł. W południe ma się odbyć konferencja prasowa protestujących w Warszawie lekarzy rezydentów. Premier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska wręczą nauczycielom odznaczenia. Uroczystość odbędzie się w kancelarii premiera. Nauczyciele otrzymają nie tylko krzyże oficerskie i kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, ale także zostaną wyróżnieni tytułem honorowego profesora oświaty. Minister edukacji Anna Zalewska wręczy też nagrody i medale Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku takie medale otrzyma blisko 5000 osób, mówi Anna Ostrowska, rzeczniczka resortu edukacji. Cieszy nas to niezmiernie, oznacza to, że nauczyciele faktycznie mają szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania i że są docenieni za swoją wieloletnią pracę. Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez minister edukacji wręczą także kuratorzy oświaty i samorządowcy w całej Polsce. Oprócz nauczycieli na uroczystości w kancelarii premiera będą także uczniowie. Oni otrzymają z rąk Beaty Szydło stypendia prezesa Rady Ministrów za wyróżniające wyniki w nauce. W tym roku stypendia otrzyma ponad 3700 uczniów. Uroczystość w kancelarii premiera odbywa się z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który przypada 14 października. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dla rolników od dziś zaliczki na dopłaty bezpośrednie w wysokości 70% całej płatności. Pieniądze wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do końca przyszłego miesiąca na konta rolników trafi ponad 10 miliardów złotych. W pierwszej kolejności unijne środki otrzymają najbardziej poszkodowani przez wiosenne przymrozki czy jesienne nawałnice. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. To będzie dla wszystkich w powiecie. W pierwszej kolejności, szczególnie w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim. Tu będziemy wybierać te powiaty, dla których w pierwszej kolejności ci rolnicy do końca października, na początku listopada powinni otrzymać te płatności. No i dla pozostałych wypłacamy do końca listopada. A od początku grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłatę pozostałych 30% tegorocznych dopłat. Michał Fedusio, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. 40 osób zginęło w pożarach lasów w północnej Kalifornii. W walce z żywiołem pomogły w ostatnich godzinach słabnący wiatr i dodatkowe jednostki straży. Spłonęło prawie 6 tysięcy budynków, najwięcej w mieście Santa Rosa, 80 kilometrów od San Francisco. Mieszkańcy ewakuowanego hrabstwa Sonoma będą mogli wrócić do domu w ciągu najbliższej doby. Iran, Korea Północna i Turcja to tematy spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Polskę będzie reprezentował Witold Waszczykowski. Unijni ministrowie rozpoczną spotkanie od dyskusji na temat zapowiedzi Donalda Trumpa o możliwym wycofaniu się z porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego, które zostało podpisane w 2015 roku. Tak o nim mówiła kilka dni temu szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Nie możemy jako społeczność międzynarodowa zrezygnować z porozumienia, które działa. Ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów mają także rozmawiać o prowadzonym przez Koreę Północną programie nuklearnym i w reakcji zaostrzyć nałożone wcześniej sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 16 października 1978 roku jest dla Polaków niezapomnianą datą. 39 lat temu Karol Wojtyła został papieżem. Wieczorem 39 lat temu na placu Świętego Piotra ponad 100 tysięcy ludzi oczekiwało na nowego papieża. Dym początkowo szary stał się biały. Abemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum. Karol Wojtyła przybrał imiona Jan Paweł II. Na placu Świętego Piotra stał wtedy kardynał Stanisław Dziwisz. Wówczas był kapelanem i sekretarzem Karola Wojtyły. Jak padł Karolum, to już wiedziałem, że stało się to, czegoś by się spodziewali. Później został poproszony do papieża. Podszedł i wtedy tak powiedział, ale dali szkoły. Gdy kilka minut przed 19 do Polski dotarła wieść, że Karol Wojtyła został papieżem, w kościołach w całym kraju zaczęły bić dzwony. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Krzysztof Łaniewski. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie na górze tłoczno jak w warszawskim metrze o tej porze. Po tym jak Zagłębie po świetnym meczu 3-2 pokonało Górnika, trzy pierwsze drużyny, w tym dwie wymieniono oraz Lech mają po 22 punkty. W spotkaniu w Lubinie obraz gry zmieniał się często, na przykład w drugiej połowie. Mówi o tym strzelec dwóch goli dla Zagłębia Jakub Świerczok. Trochę na nas siedli po 15 minutach drugiej połowy, no a wiadomo, że w tamtej sytuacji dobrze będzie grać z kontry i to żeśmy zrobili. Wczoraj kopali jeszcze w Warszawie i Legia po dwóch porażkach z rzędu wygrała z Lechią 1-0. Jedyną bramkę zdobył Jarosław Niezgoda. Takie przełamanie małe, bo te dwa mecze ostatnie nam nie wyszły kompletnie. Dzisiaj dobrze, że wygraliśmy i złapaliśmy taki oddech i troszkę zbliżyliśmy się do czołówki. Dziś w ostatnim meczu kolejki Krakowia spotka się z Pogonią. Idąc dalej piłkarskim tropem, teraz o golu Kuby Błaszczykowskiego dla Wolfsburga w zremisowanym 2-2 meczu z Leverkusen. Poprzednio w Bundeslidze były kapitan naszej kadry trafił 4 lata temu. Trafił też Robert Lewandowski w sobotę w meczu z Freiburgiem. Bayern zwyciężył aż 5-0 i z przytupem świętował powrót na ławkę trenerską Juppa Kessa. Gola strzelił też i to całkiem efektownego Karol Linety dla Sampdorii w wygranym 3-1 meczu przeciwko Atalancie w Serie A. Oczywiście w Premier League katastrofa Chelsea, porażka z czerwoną latarnią tabeli Crystal Palace 1-2, bezbramkowy remis Liverpoolu z Manchesterem United i wysokie zwycięstwo drugiej drużyny z Manchesteru. Ludzie Pepa Guardioli rozbili Stoke aż 7-2. W Hiszpanii po raz pierwszy w sezonie punkty zgubiła Barcelona, ale zremisować po 1 w Madrycie z Atletico to żadna ujma. Ledwo, ale wymęczył wygraną 2-1 z Hetafe. Po nożnej jeszcze piłka ręczna i tenis. W Lidze Mistrzów Szczypiornistów PGE Vive Kielce w ostatniej chwili straciło zwycięstwo z węgierskim Telekomem Vesprem i tylko zremisowało po 32, zaś w kapitalnie zapowiadającym się finale turnieju ATP w Szanghaju Roger Federer nie dał większych szans Rafie Nadalowi i wygrał do 4-3. Wygrała też Maria Szarapowa całą imprezę w Tianjin po raz pierwszy od przyłapania jej na konsumpcji meldonium. Mamy mglisty poranek, w dzień pogodnie, słonecznie, zachmurzy się tylko na Pomorzu, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, ciśnienie waha się, temperatura przyjemna. Od 17 stopni w Trójmieście, 18 w Słupsku i Kołobrzegu, 19 w Suwałkach i Augustowie, 20 w Łodzi, Szczecinie, Pile i Toruniu, 21 w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Lublinie, 22 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 23 stopni we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, temperatura przyjemna do biegania, prawda redaktorze? Znakomita. Może ciut za ciepło, ale to na długie dystanse. O, masz. Za ciepło? Przy długich dystansach. Nie, dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Smart TV Sony za 2249 zł. Oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Masz kupon Sodexo? Zastanów się, zanim go użyjesz. Zastanów się, jak oszczędzić więcej. Bo w Lidlu z kuponem Sodexo zyskasz więcej dzięki specjalnym cenom i rabatom. Szczegóły i regulamin na www.lidl.pl. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex.

38% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 19,8% dla Platformy Obywatelskiej. Jakie refleksje państwa, czy pana nachodzą, kiedy pan widzi te sondaże i tę gigantyczną przestrzeń między PiS-em a Platformą? Oczywiście, że chcielibyśmy, aby te sondaże były lepsze. Chcielibyśmy, aby po dwóch latach opozycja, bo to przecież nie tylko problem Platformy, zbliżała się do Prawa i Sprawiedliwości. Ale też zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zmasowana jest propaganda sukcesu, nieprawdziwego sukcesu tego rządu, jak bardzo wielkie środki są angażowane w to, aby pokazywać te rzekome sukcesy, a nie po to, żeby tak naprawdę coś realnie w Polsce zmieniać. Więc podchodzimy spokojnie do tych sondaży, poważnie, ale spokojnie, wiemy, że teraz czas na przedstawienie pozytywnego programu 21 października, już w sobotę nasza konwencja, przedstawimy program samorządowy, ciekawy program pokazujący zupełnie inny kierunek myślenia o samorządzie niż Prawo i Sprawiedliwość. My chcemy decentralizować, chcemy więcej władzy blisko ludzi. Panie pośle, pan powiedział o propagandzie sukcesu, a może to nie jest propaganda sukcesu, tylko rząd faktycznie ma na tyle duże sukcesy, że duża część wyborców to docenia. No jednak to jest tak, że bo inaczej, czy pan sobie wyobraża, że faktycznie udałoby się przy pomocy, załóżmy nawet, że mamy do czynienia z propagandą, że przy pomocy propagandy dałoby się osiągnąć takie efekty sondażowe i tak stały, rosnący przypływ wyborców dla PiS-u? Ja powiedziałem o propagandzie sukcesu, dlatego że oglądałem wczoraj przez chwilę telewizję publiczną i widziałem świat zupełnie, przedstawiony tam świat zupełnie inny niż jest w istocie. I sobie tak pomyślałem, że z jednej strony brakuje pieniędzy na lekarzy rezydentów, a z drugiej strony jest pożyczka 800 milionów dla telewizji publicznej. O wielkich wyoczekiwaniach rezydentów mówią redaktorzy, którzy zarabiają. I nikomu nie zaglądam do kieszeni, ale o podwyżkach dla rezydentów kpiąco wypowiadają się redaktorzy, którzy zarabiają po 40 tysięcy. Zdaję sobie sprawę, jak wielkie środki przeznaczone są tylko na to, aby pokazywać, jak wielkie sukcesy odnosi ten rząd. No ale popatrzmy na budżet przyszłoroczny. No, ale popatrzył na inne telewizje, to by pan zobaczył, że ten rząd nie odnosi sukcesów, tylko ponosi porażki, nie udaje mu się. No to jest jednak nie, tak, że mamy do czynienia z różnymi obrazami rzeczywistości i trudno chyba przypisywać te wyniki, bo od tego, żeśmy zaczęli sondażowe, wyłącznie kwestią medialnym. Nie, w żaden sposób, wie pan, nie przypisuję, panie redaktorze, tylko kwestią medialnym, bo to by było rozgrzeszanie samych siebie. O właśnie, bym się trochę chciał skupić. My jako Platforma Obywatelska też staramy się wyciągać wnioski. To nie jest tak, że jesteśmy wobec siebie bezkrytyczni. Dlatego powiedziałem, my przedstawimy duży pakiet samorządowy w najbliższą sobotę. Natomiast nie sposób nie widzieć tego, że obraz wytworzony głównie w tych prorządowych mediach jest obrazem w znacznej mierze nieprawdziwym. Jeżeli zdejmuje się pieniądze na budowę dróg, jeżeli zmniejsza się kwestie inwestycji, jeżeli gorzej idą środki europejskie, to są fakty, ale o tym się w ogóle nie mówi. Mówi się tylko i wyłącznie o rzekomych sukcesach rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale tak jak mówię. Ale panie pośle, na przykład a propos lekarzy rezydentów, o których pan wspomniał, no to przecież poziom wydatków budżetowych na służbę zdrowia, czyli te 4,7% obecnie budżetu, no to jest dziedzictwo formacji, która rządziła tutaj 8 lat, czyli państwa. Oczywiście, tylko słyszeliśmy od pana ministra Radziwiłła, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jak tylko zostanie ministrem, to wszystko się zmieni. Nagle będzie 6% PKB przeznaczone na służbę zdrowia, a może nawet i 7. Tak się nie stało. Jest gorzej. Ci ludzie w sposób dramatyczny walczą o swoje. Tak naprawdę o to, aby móc w sposób godny leczyć, mimo że są wypychani z Polski przez niektórych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ale powiedział pan, że to jest spuścizna. My rzeczywiście przez ostatnie lata podnieśliśmy realnie naszych rządów, podnieśliśmy realnie nakłady na służbę zdrowia. W ciągu tych ostatnich siedmiu lat, to było prawie 30 miliardów złotych więcej. To był wzrost prawie o 1,5%. No ale procentowo tak naprawdę, ten poziom 4,7 to jest to, co pozostało przecież po państwa rządach. Oczywiście. To jest efekt, nie wiem, słabości obecnie rządzących. Tak, tylko że wtedy tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o nakłady służby zdrowia, była bardzo, bardzo bardzo widoczna. Ja w żaden sposób nie przychodzę, żeby powiedzieć, zarządów Platformy służba zdrowia była perfekcyjna i nagle przyszedł Radziwiłł. No mam nadzieję, że pan poseł takich rzeczy nie opowiada. Musimy rozmawiać uczciwie. Musimy rozmawiać uczciwie, więc mówię tak. Wzrastały nakłady na służbę zdrowia, wzrastała liczba rezydentur, wzrastała jakość świadczonych usług. Równolegle do tego pan minister Radziwiłł, wtedy działacz opozycyjny, działacz organizacji lekarskich, mówił, nie, wszystko jest do kitu, wszystko trzeba zmienić, jak ja będę ministrem, wszystko zmienię. No i teraz podsumujmy te 2 lata. Strajk rezydentów, taka najbardziej najmocniejsza forma strajku, bo strajk głodowy. Nakłady na służbę zdrowia realnie stoją, niewiele się zmienia. Liczba rezydentur spada. Ja wczoraj patrzyłem, liczba rezydentur na kardiologii spadła prawie 2-krotnie. To jest kierunek, który chciał osiągnąć minister Radziwiłł. Ministrowanie ministra Radziwiłła tak naprawdę... Ale z drugiej strony wiadomo, że postulat, który zgłaszają lekarze, żeby w ciągu 3 lat podnieść z tych 4,7 do 6,7, czyli o 40 miliardów w budżecie, jest praktycznie nie do wykonania. Tylko ci ludzie potrzebują rozmowy, poważnej rozmowy i poważnego potraktowania. Natomiast ten rząd jest cały czas zachowuje się wobec nich arogancko i butnie. A może to jest tak, że państwo próbują wykorzystać tę sytuację sporu i podłączyć się pod niego i nadać mu taki tutaj właśnie charakter polityczny. My mówimy bardzo jasno. Do końca tego roku można przesunąć 135 milionów z Funduszu Pracy, aby zapłacić tym lekarzom rezydentom tak, aby zarabiali lepiej, aby po prostu leczyli lepiej. Natomiast równolegle tych pieniędzy nie można przesunąć, tak mówi pani premier Szydło, ale gigantyczne pieniądze dla telewizji publicznej, dla Polskiej Fundacji Narodowej, dla IPN-u, dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów się znajdują. Proszę sobie zwrócić uwagę, że na 4 kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu i Kancelarię Premiera w ostatnich 2 latach przyrost wydatków to jest prawie 300 milionów złotych. Więc na urzędników jest, na lekarzy nie ma. Wracając do początku naszej dyskusji i do sondażu, pan poseł bardzo szybko przeszedł do problemów, nazwijmy to, rządzących, ale z tych sondaży przecież wynika jedno, że to państwu spada poparcie od dłuższego czasu. Gdzie jest ta refleksja nad, że tak powiem, słabościami własnymi? Ale tak jak powiedziałem, ta refleksja jest, my cały czas pracujemy. Jeżeli sondaże są nie takie, jakbyśmy chcieli, to trzeba po prostu pracować ciężej. Trzeba przedstawiać lepsze pomysły. Stąd jeszcze raz wspomnę o tej kontrowersji. A w ramach tej refleksji pojawia się na przykład myśl o tym, że lider nie jest tym liderem, który potrafi zwyciężać, czy nie? Czy nie pojawia się taka refleksja? Lidera ocenia się po przeprowadzonych wyborach, panie redaktorze. Jest dobrze. Pan doświadczony. Czyli czekamy jeszcze rok, rozumiem, na... Czekamy. Każdy lider... Refleksję nad liderem. Partia wybiera swojego lidera po to, aby wygrywać wybory. I to wybory są prawdziwym sprawdzianem. Proszę jednak przypomnieć sobie, bo pan postawił taką tezę, że Platformie cały czas spada. To jest nie do końca prawdziwe zdanie, bo jednak mamy cały czas do czynienia z taką fluktuacją sondaży. Rzeczywiście był taki moment na początku roku, gdzie te wyniki sondażowe Platformy i PiS-u bardzo, bardzo się zbliżyły. Teraz spadły. Pewnie za chwilę wzrosną. Tym bym się za bardzo nie przejmował. W Polsce wszystkie partie polityczne, które rządziły, miały bardzo wysokie sondaże, a potem coś się załamywało. Wiem to z autopsji, bo przecież też pamiętam sondaże Platformy na poziomie prawie 60%, a PiS-u na poniżej 15%. Teraz świat się odmienił, zmienił i należy po prostu przeczekać. Jak będzie, jeśli chodzi o sondaże, to się przekonamy. Chwilowo od nich odchodzimy. Gazeta Polska codziennie cytuje Antoniego Macierewicza. Tytuł brzmi: w rejestratorach lotu Tu-154M odnaleziono moment wybuchu, i jest potem duży cytat z ministra obrony. Znaleźliśmy to miejsce w zapisie jednego z rejestratorów, który odnotował moment eksplozji, i Antoni Macierewicz potem mówi tak: teraz zajmujemy się jego analizą i wykluczeniem ewentualnym wszystkich możliwości innej interpretacji tego elektronicznego zapisu niż ten, który mówi, że jest to odzwierciedlenie eksplozji. Pana zdaniem to jest jakiś znaczący przełom, czy jeden tylko z, nie wiem, nowych ustaleń, czy hipotez? Nie, to jest kolejna rewelacja Antoniego Macierewicza, z tymi rewelacjami mamy do czynienia od 7 lat. Żadna nigdy się nie potwierdziła, zawsze okazywało się to wielkie kłamstwo i nigdy Antoni Macierewicz żadnej ze swoich rewelacji się nie rozliczył. Mnie zastanawia tylko jedna rzecz, tak mówiąc przewrotnie, bo cały czas słyszeliśmy, że rejestratory zostały sfałszowane. przecież pracują, nie skopiowali jeszcze raz tych rejestratorów, nie pojechali do Moskwy, mówię o podkomisji pana Berczyńskiego, pana Nowaczyka, aby raz jeszcze odsłuchać te rejestratory. To wcześniej te dane były całkowicie niewiarygodne, bo nie pokazywały wybuchu i mówili, nie, to są sfałszowane dane, a teraz nagle znaleźli wybuch. Absurd. Macierewicz ma jeden problem. Jarosław Kaczyński postawił mu bardzo jasną sprawę. W kwietniu masz przedstawić dowody, a Macierewicz wie, że tych dowodów nie jest w stanie przedstawić. Może skoro Antoni Macierewicz twierdzi, że trwają w tej chwili analizy dotyczące wykluczenia, no to może jednak te dowody będzie miał. Antoni Macierewicz ma jedną cechę, która objawia się zawsze przy kwestiach smoleńskich. Jak kolejne kłamstwa zaczynają być obalane, to Antoni Macierewicz wymyśla kolejne, bardziej absurdalne kłamstwo. Tych teorii dotyczących tego, co zdarzyło się pod Smoleńskiem. Przypomnę o osobach, które przeżyły. Przypomnę o wielkim błysku, który nagle się pojawił. Przypomnę o tym, że brzoza nigdy nie rosła tam, gdzie rosła. To wszystko już słyszeliśmy. Ale może, już nie można ale może to jest tak, skoro różne ustalenia czy twierdzenia Antoniego Macierewicza znajdują jednak znaczącą liczbę tych, którzy je przyjmują, że odpowiedzialność za to spada na tych, którzy wtedy rządzili, czyli właśnie na Platformie, która przeprowadziła takie śledztwo, że nic do końca nie wiadomo i był gigantyczny chaos i bałagan. Nie, jeżeli chodzi o... Krótko mówiąc, polityczna odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy nie potrafili przeprowadzić sprawnego śledztwa. Śledztwo zostało przeprowadzone, mówię, jeżeli chodzi o badania przyczyny wypadku lotniczego. Jest dokładny raport komisji pana Jerzego Millera, pana doktora Laska. Swoje śledztwo prowadzi prokuratura i na zakończenie tego śledztwa to czekamy, ale od strony tego, co zdarzyło się pod Smoleńskim, wiemy doskonale. Problem z tym, że od 7 lat jesteśmy okłamywani przez Antoniego Macierewicza, który tą katastrofę wykorzystuje tylko i wyłącznie do celów politycznych. To jest po raz kolejny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Może próbuje dojść do prawdy, próbując przedstawić inną wersję niż ta, która została przez państwo oficjalnie przedstawiona. Antoni Macierewicz każdego dnia, gdy zajmuje się tą sprawą, oddala się od prawdy, bo taki jest jego cel polityczny. Antoni Macierewicz nie szuka prawdy, szuka taniego poklasku. Wierzy pan poseł, że Antoni Macierewicz świadomie oddalałby się od prawdy? Może po prostu w oparciu o te dane, które ma, buduje kontrhipotezę w stosunku do tej, którą państwo przedstawili. To nie ma żadnego znaczenia, czy świadomie oddala się od prawdy, według mnie świadomie, czy po prostu jest wprowadzany w błąd. Ja przypomnę, że słyszeliśmy o mistralach za jednego dolara, słyszeliśmy o osobach, a to już jest, które... powiedzmy, inna kategoria niż wyjaśnianie sprawy smoleńskiej. Do czynienia z mitomanem. Mamy do czynienia z człowiekiem, który na początku postawi tezę, a potem dopiero szuka dowodów. A jak nie potrafi udowodnić swojej tezy, to wymyśla kolejne kłamstwo. To jest działanie Antoniego Macierewicza. A może potrafi pokazać błędy, które państwo popełnili. I to zrobi to ze stanowczością właśnie i siłą i determinacją. Ale czy Antoni Macierewicz rozliczył się chociaż z jednego kłamstwa, które wygłaszał w sprawie Smoleńska? Dobrze. Rozmowy na temat Macierewicza i jego ustaleń moglibyśmy jeszcze długo... Bardzo długo, tak, to fakt. Moglibyśmy jeszcze długo toczyć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Boisz się wstać z łóżka? Wyjść z domu? I zupełnie niepotrzebnie, bo pecha mają tylko ceny w euro. Jeszcze tylko dzisiaj. Pech dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2590. Smartfon, ekran IPS LTE za 99. Pralka Top Whirlpool klasa A+ za 899. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. kodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Przygotuj swoje dziecko na zimę. Wybierz odzież z wodoodpornych i wiatroszczelnych materiałów. Już teraz w Lidlu. Ciepła kurtka już od 59 zł za sztukę, a spodnie od 49 zł za parę. Idealne również na narty. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. W południe lekarze rezydenci, którzy od 2 tygodni prowadzą głodowy protest w Warszawie, zabiorą głos na konferencji prasowej. Przedwczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożyli swoją kompromisową propozycję porozumienia. Chcą m.in. wzrostu nakładów na zdrowie do 6% PKB. O tym, że to minimum, mówił niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński, ale jak dodał, potrzebny jest na to czas. W dzisiejszym wywiadzie dla Superekspresu minister Konstanty Radziwiłł mówił, że przez najbliższe 4 lata wynagrodzenia rezydentów wzrosną o ponad 2000 zł. Dziś ma podpisać zarządzenie o powołaniu zespołu w sprawie przyszłości służby zdrowia. Jego utworzenie zapowiedziała w zeszłą środę premier Beata Szydło. W Stanach Zjednoczonych oddano hołd Tadeuszowi Kościuszce podczas uroczystości przygotowanej przez ambasadę RP w Waszyngtonie. Hymny Polski i Stanów Zjednoczonych, wystąpienie ambasadorów Polski i Litwy oraz przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej, a także złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Tak wyglądała ceremonia z udziałem dyplomatów, przedstawicieli organizacji polonijnych oraz niewielkiej grupy mieszkających w Waszyngtonie Polaków. Ambasador Piotr Wilczek podkreślał wyznawane przez Kościuszkę ideały wolności i równości. Przede wszystkim podkreślam, że on jako ochotnik zgłosił się i walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ceremonia na cześć Tadeusza Kościuszki przyciągnęła także niektórych Amerykanów, którzy w słoneczne i ciepłe popołudnie wybrali się na spacer w rejon Białego Domu. W większości nazwisko Kościuszko nic nie mówiło. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy to jakaś piosenka? Uroczystości na cześć generała Tadeusza Kościuszki odbyły się wczoraj w kilkunastu amerykańskich miastach. To była relacja Marka Wałkuskiego. Ponad 800 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Aż 60% tej liczby żyje w strefach zbrojnego konfliktu. W kalendarzach Światowy Dzień Żywności. Polska akcja humanitarna, która dostarcza żywność do ponad 60 tysięcy osób, przypomina o trudnej sytuacji mieszkańców Syrii i uchodźców w irackim Kurdystanie. To był skrót informacji. W Trójce pora teraz na ekonomię. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Opodatkowanie akcyzą płynu do e-papierosów i tak zwanych produktów nowatorskich przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przepisami w tym tygodniu zajmie się rząd. Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiany powinny przynieść budżetowi około 100 milionów złotych rocznie. W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że papierosy elektroniczne oraz płyny do nich nie są objęte akcyzą na poziomie unijnym. Nie ma więc obowiązku wprowadzenia takiej opłaty. Ale jak wskazano w dokumencie, wiele krajów europejskich wprowadziło opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych. Zrobiły to Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry i Serbia. Kredyt bankowy, z którego korzysta prawie 21% przedsiębiorców i limit na koncie wykorzystywany przez 11% właścicieli firm, to główne sposoby finansowania bieżącej działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Czytamy w raporcie przygotowanym na zlecenie Narodowego Funduszu Gwarancyjnego. W kraju działa 1 800 000 niedużych firm, które są odpowiedzialne za ponad połowę produktu krajowego brutto. To atrakcyjny segment klientów, przekonuje Maciej Surdyk z Alior Banku. Jednocześnie co roku rejestruje się ponad kilkaset tysięcy nowych działalności gospodarczych w Polsce. W tej chwili dynamika tworzenia się nowych firm jest najwyższa w Europie i to wszystko sprawia, że ten segment jest bardzo atrakcyjny także dla banków. Małe i średnie firmy oczekują oferty dopasowanej do ich potrzeb, twierdzi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista pracodawców RP. Nie są to firmy, które realizują duże inwestycje, raczej oczekują finansowania bieżącego, takie, które jest łatwo dostępne i elastyczne, z którego mogą korzystać w zależności od pojawienia się pewnych konkretnych potrzeb biznesowych. Jednocześnie, jak wynika z raportu, w ciągu roku wzrosła liczba przedsiębiorstw, które deklarują, że prowadząc bieżącą działalnością nie wspierają się żadnymi zewnętrznymi środkami. Po 9.30 w Trójce informator ekonomiczny będzie m.in. o tym, że Polska rezygnuje z linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Podjąłem taką decyzję, że wcześniej zakończymy współpracę w tym zakresie, czyli nie będziemy potrzebowali tej dostępności. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Przed nami piękny i słoneczny dzień, ale może się chmurzyć tylko na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciepło. 17 stopni w Trójmieście, 19 w Suwałkach i Olsztynie, 21 w Warszawie, Gorzowie, Tarnobrzegu i Zamościu, do 23 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Barbara, ty byłaś na tych urodzinach? Marian, nie byłam, zapomniałam. No popatrz, o tu popatrz przez okno. No, a Kowalscy nie zapomnieli. A nam już tylko 3 dni zostały. Jeszcze tylko 3 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład nowoczesne telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz! Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Huawei P10. Masz to czarno na białym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zanim piosenka dnia, ostrzeżenie. Zasada 4 przy kątach wrocławskich wypadek. No i korek się rozpoczyna. Także zalecam objazd gdzieś wcześniej. W stronę Wrocławia. To informacja dla kierowców. Dziękujemy. 227 trójek, numer telefonu. Piosenka dnia prezentuje się tak oto. Dick for Dick. Tak się prezentuje nasza piosenka dnia. Dick for Dick. Słuchaczka szybko napisała, pani Marta, że piosenka taka, że tam jest strasznie dużo dźwięków. O, właśnie tak, tak. Nie sposób się nie zgodzić z taką historią. A tu już mamy pierwsze miejsce ostatniego notowania. Tak państwo zdecydowali, że hej, zdecydowali państwo ponownie na pierwszym. Pobieżnych obliczeń wynika, że jutrzejsza piosenka dnia też będzie, że hej. Tak, tego zespołu. Za 15 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. To nie kończymy jeszcze tematu. No nie, bo... No taka sytuacja wyszła. Od kilku dni temat numer jeden w polskiej muzyce, no, więc jeśli ktoś nie słuchał piątkowej donacji Trójki, gdzie gościem Piotra Meca była Katarzyna Nosowska, to powtórzmy, artystka potwierdziła informację, że zespół zawiesza działalność. Podjęliśmy decyzję, że najwyższa pora dać odpocząć od nas ludziom. Żadne z nas nie ma planu B, nie wiemy, co będziemy robić, ale chcemy zobaczyć, jak potrafimy odnaleźć się poza zespołem, kim jesteśmy bez niego. Bardzo ładnie powiedziane. Myślę, że to sytuacja, która musiała nadejść i bardzo dobrze jest to decyzja przemyślana. przemyślana. I myślę, że to nie jest ostatnie słowo państwa z zespołu. Trzymamy kciuki najpierw za te plany życiowe, a potem za to, żebyśmy mogli jeszcze się cieszyć wspólnie muzyką. Zespół Hej na razie rusza w pożegnalną trasę koncertową, a w zasadzie już ruszył. Fire and Tour. No dużo tych miast po drodze. Do 18 grudnia to wszystko potrwa. Zapraszamy serdecznie. Warto chyba zobaczyć i posłuchać. Aha, w tym tygodniu płyty tygodnia, jako płyty tygodnia będziemy słuchać albumu Roberta Planta, Carry Fire. Podobnie jak na poprzednim wydawnictwie sprzed 3 lat, byłego wokalista i lidera Led Zeppelin wspomaga zespół Sensational Space Shifters, co wzbogaca brzmienie muzyki o takie instrumenty jak dżembe, ud czy bendir. Tak, Bartosz Gil wie, o czym mówi, on zna takie różne ciekawe rzeczy, zresztą sam posiada sitar i umie na tym grać nawet. Oprócz tego na płycie pojawiają się Chrissy Hynde z zespołu The Pretenders i folkowy wokalista Seth Lakeman, no ale więcej będą mówić nasi koledzy z redakcji muzycznej przy okazji prezentowania płyty tygodnia. Co dalej? No właśnie. Zespół Lady Punk powraca płytą, nie wiesz jaką, nawet nie uwierzysz, jaką płytą powraca zespół Lady Punk. Długo grającą, chciałoby się powiedzieć, oczywiście, ale świąteczną płytą. 10 listopada ukaże się kontynuacja wydanego 20 lat temu zimowego Graffiti. Na albumie znajduje się 10 pastorałek autorstwa duetu Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz. Ze zrozumiałych względów nie zaprezentujemy jeszcze żadnego utworu, chociaż podobno Mikołaje się już pojawiły w sklepach. Już można kupić prezenty. Byłem w sklepie ostatnio takim, gdzie pan układał lampki choinkowe już i uwaga, zaobserwowałem lampki choinkowe z aplikacją sterującą na telefon. Świetnie. 10 listopada Lady Punk tego samego dnia swój nowy album zaprezentuje też pewien muzyk, którego państwo znają. I on nagrał płytę, która jest efektem zmagań z twórczością Boba Dylana. No i piosenka, która zapowiada tę płytę... A rozpoznamy po głosie? I'll Be Your Baby Tonight, czyli Będę Twój Dziś Wieczorem. To jest ten utwór, który właśnie się rozpoczął. Przebój Dylana z 67 roku. A któż jest owym artystą? No proszę posłuchać. Zamknij mi oczy, zamknij drzwi. Dziś nie grożą ci już nic. Będę twój dzisiaj wieczorem. Brakowało, prawda? Pana Krzysztofa. Tak. Ale trochę tym, z tym Dylanem to prostatkiem płynie. Tak jak można zauważyć. Długi rejs przez prerię. Zdaje się, tak. Tak czy inaczej, Krzysztof Krawczyk zasila grono artystów, którzy przed nim mierzyli się z tym utworem. No właśnie, Robert Palmer z zespołem UB40, Marianne Faithfull, Norah Jones, tłumaczenie na język polski 12 piosenek z repertuaru noblisty, które znajdą się na płycie Wiecznie Młody, podjął się Daniel Wyszogrodzki. Dylan zawsze śpiewa o człowieku, mówi Krzysztof Krawczyk. Nie przestaje mnie fascynować, jak wiele o nas wie. Potrafi wcielać się w różne role, ale jest także niezwykłym obserwatorem. Ktoś powiedział, że Szekspir wiedział wszystko o człowieku. Nie jestem pewien, czy Dylan wie wszystko, jednak nie jest to porównanie na wyrost. On sam jest człowiekiem zamkniętym, natomiast innych opisuje tak, jakby nie mieli przed nim tajemnic. Wyjątkowo pięknie opisuje też kobiety. Płyta Krzysztofa Krawczyka 10 listopada. No a zespół Camp opublikował właśnie teledysk do swojego najnowszego singla zatytułowanego Turn My Back On You. Za reżyserię odpowiada Filip Bartczak. Klip nakręcony w jednym ujęciu jest tak zwanym master shotem. To taka nowinka. Ciekawostka. Mhm. Nie szukajcie cięć montażowych. Tylko skupcie się na tej prostej historii, zresztą nawiązania do Lyncha też się tu znajdą, w której poukrywaliśmy kilka naszych ulubionych filmów, mówią artyści. Bardzo dobrze, zagadka, będzie quiz. Nie ma tu drugiego dna, jest za to świetna zabawa u schyłku lata i przepiękne, idylliczne miejsce w samym centrum wielkiego miasta. Niech ten teledysk ogląda się wam tak dobrze, jak nam się go kręciło, mówią muzycy zespołu Camp. Forget.